พระพุทธพจน์ที่พระองค์บอกว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์อันนี้เน้นพิเศษคือปาติโมกขสังวรมีปาติโมกอันสมบูรณ์อยู่เถิดนะจงเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิดคำว่าเป็นผู้มีปาติโมกขสมบูรณ์อยู่เถิดปาติโมกมีความหมายว่าอย่างไรนะปาติโมกเนี่ยนะบทว่าปาติโมกขังสังวรสังวุตาความว่าประกอบด้วยปาติโมกขสังวรคำว่าปาติโมกขสังวรหมายคำว่าใครก็ตามที่ปกปักรักษาปาติโมกขสังวรปาติโมกสังวรจะรักษาผู้นั้นให้พ้นจากทุกข์ปาติโมกขสังวรเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าทำให้ผู้นั้นพ้นจากทุกข์มีทุกข์ในอบายเป็นต้นแปลว่าถ้ารักษาปาติโมกได้ดีก็ไม่ต้องไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะว่าศีลตัวนี้ปกปักรักษาไม่ให้ตกไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นเครื่องป้องกันนะเป็นเครื่องป้องกันอันตรายดีที่สุดที่ป้องกันอบายทุกขติวินิบาตนรกโดยตะทางข้าประหารศีลนี่ถือว่าเป็นของเยี่ยมศีลนี่ถือว่าเป็นของประเสริฐเพราะรักษาดีๆเนี่ยนะไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกมันไม่ต้องไปเสวยทุกข์ในนรกพันธะอย่างเช่นว่าผู้ใดตายแล้วไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะแปลว่าคนนั้นไม่มีศีลคิดอีกในหนึ่งบอกว่าผู้ที่กำลังทุกข์อยู่เช่นหมู่เดรัจฉานทั้งหลายที่กำลังทุกข์อยู่รู้เถอะว่าเขาไม่มีศีลไม่ใช่ศีลนำเกิดเขาจึงทุกข์อย่างนี้นะเห็นมดเห็นปลวกเห็นแมลงเห็นหมู่เดรัจฉานทั้งหลายย้อนหากลับไปเลยว่าเขาเหล่านี้อดีตเขาไม่มีศีลอันได้ยินเสียงม้าเห่าหนึ่งครั้งก็นึกได้เลยว่าเออเนี่ยเขาไม่ได้รักษาศีลนะเขาจึงมาเกิดเป็นสุนัขเนี่ยนะจึงมาเกิดเป็นหมาเป็นต้นเนี่ยนะเห็นแมววิ่งก็แสดงว่าอดีตเขาไม่ได้รักษาศีลเขาจึงมาเกิดเป็นแมวพันสรุปว่าได้เห็นสัตว์ในอบายทั้งหลายได้ข่าวฟังสัตว์ในอบายทั้งหลายสาวกลับมาแต่ว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีศีลเพราะศีลเป็นคุณธรรมเครื่องปกปักรักษาไม่ให้ไปสู่อบายเนี่ยนะไม่ต้องไปทุกข์นะไม่ต้องตกไปในความทุกข์เพราะคุณธรรมคือศีลเพราะฉะนั้นที่สำคัญมากศีลเนี่ยเราต้องเห็นกำไรที่เกิดจากการรักษาศีลว่าศีลเป็นเครื่องให้พ้นจากอบายเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าอาจาระโคจรสัมปันนาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเนี่ยนะคำว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระอาจาระโดยทั่วไปภาษาไทยนิยมแปลว่ามันยากโคจรก็คือที่เที่ยวการท่องเที่ยวใช้ชีวิตดำเนินไปเนี่ยนะคำว่าอาจาระก่อนในอรรถกถาเมขิยสูตรที่ยกข้อความบางส่วนมาจากจุลนิเทศมหานิเทศว่าภิกษุใดมีความเคารพยำเกรงในพระศาสดามีความเคารพยำเกรงในเพื่อนสัพพรหมจารีถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะนุ่งห่มเรียบร้อยมีการก้าวไปการก้าวกลับแลเหลียวคู่เหยียดหน้าเลื่อมใสสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะถึงพร้อมด้วยความเพียรประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้มักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีทำความเคารพในอภิสมาจาริกวัตรมากด้วยความเคารพและยำเกรงอยู่ท่านเรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระเนี่ยนะผู้ที่มีอาจาระนั้นจะต้องเคารพในพระพุทธเจ้ามากคารวะในพระพุทธเจ้าทุกอย่างเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นคนที่หนักแน่นในพระพุทธเจ้าคารวะก็คารวะเคารพเนี่ยนะถือว่าเอาหนักมากถือว่าคนที่หนักสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งของชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถือเอาพระพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลที่หนักที่สุดเนี่ยนะเคารพยำเกรงขณะเดียวกันก็ยำเกรงในเพื่อนสัพพรหมจารีเคารพยำเกรงในครูบาอาจารย์ที่มีองคุณของกัลยาณมิตรตัวเองนั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตัปปะเนี่ยนะละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปและอกุศลนุ่งห่มก็นุ่งห่มเรียบร้อยเนี่ยนะนุ่งห่มเรียบร้อยไม่ใช่ว่าโหยุ่มย่ามนะบางองค์เนี่ยโอ้ยยุ่มย่ามจริงๆเลยนะท่านก็ต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อยแล้วก็การก้าวไปการถอยกลับเห็นแล้วก็หน้าเลื่อมใสการแลการเหลียวเห็นแล้วก็หน้าเลื่อมใสนะหมายความว่าทำตัวให้ตัวเองยังเลื่อมใสบ้างสิไม่ใช่ว่าบางทีตัวเองก็ยังไม่เลื่อมใสเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการก้าวไปการกลับนะการแลการเหลียวการคู่การเหยียดที่หน้าเลื่อมใสอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนก็หน้าเลื่อมใส เป็นผู้ที่มีคุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไหลไปกับบาปและอกุศลรู้จักประมาณในโภชนะรู้จักประมาณในการแสวงหารู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการสละถึงพร้อมด้วยความเพียรเพื่อกำจัดบาปอกุศลเพิ่มพูนบุญกุศลเพิ่มพูนคุณงามความดีเพิ่มพูนศรัทธาเป็นต้นประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะเนี่ยนะสติสัมปชัญญะระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานได้สัมปชัญญะก็คือสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นสัปปายะอะไรไม่เป็นสัปปายะอะไรการโคจรให้เป็นไปกับกรรมฐานทำได้อย่างไรและก็ไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมไม่งมงายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์และปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเป็นผู้ที่มักน้อยในปัจจัย4สันโดษในปัจจัย4ชอบวิเวกกายวิเวกเป็นต้นไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเคารพแรงกล้าในอภิสมาจาริกวัดวัดปฏิบัติคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากไปด้วยความเคารพยำเกรงอย่างนี้แหละผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระเนี่ยนะมารยาทดีคำว่ามารยาทดีนี่ไม่ใช่แปลว่าคนอื่นพูดก็ไม่พูดแทรกไม่ใช่ได้หมายแค่นั้นนะคำว่ามารยาทดีก็รวมความทั้งหมดโดยพฤติกรรมพฤติกรรมทั้งหมดความรู้สึกนึกคิดด้วยเนี่ยนะส่วนคำว่าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยโคจรโคจรก็มีที่เที่ยวดีไม่เที่ยวไปในอโคจรให้ไปในโคจรที่ที่ควรเที่ยวเนี่ยนะโคจรเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าโคเที่ยวนะโคจรเนี่ยจระแปลว่าเที่ยวใช่ไหมโคก็คือวัววัวเที่ยววัวไปอ่ะนะทีนี้เราเที่ยวยังไงอ่ะที่มันสมควรแก่โคจรควรเที่ยว1อุปนิสัยโคจร2อารักขาโคจร3อุปนิพันธะโคจรข้อแรกอุปนิสัยโคจรเที่ยวเอาอุปนิสัยไปเอาอุปนิสัยเนี่ยไปเอาจากใครอุปนิสัยก็บอกว่าภิกษุใดประกอบด้วยคุณนะไปถ้าเป็นพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเที่ยวให้หาอาจารย์ที่ประกอบด้วยคุณคือคาถาวัตถุ10ให้ไปแสวงหาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรนะเป็นผู้ที่วิเวกนะเป็นผู้ที่สงัดแล้วก็ไปหาอาจารย์ที่กล่าวศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะซึ่งมีคุณลักษณะเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรแท้เป็นมิตรที่ดีงามเพราะถ้าเราเข้าไปอาศัยท่านแล้วเราจะได้อุปนิสัยมาคือได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังทำสิ่งที่เคยฟังแล้วก็ให้เข้าใจยิ่งๆขึ้นไปตัดความสงสัยในคำสอนเสียได้ก็คือไม่มีความสงสัยในคำสอนมีแต่ความเชื่อมั่นทำความเห็นให้ตรงปรับทัศนคติที่ถูกต้องทำจิตให้เลื่อมใสเพราะถ้าเราศึกษาปฏิบัติตามท่านอยู่เราก็เจริญด้วยศรัทธาศรัทธาเราก็เจริญยิ่งๆขึ้นไปถ้าเราปฏิบัติตามโอวาทประพฤติตามคำสอนของท่านอยู่ศีลเราก็เจริญยิ่งขึ้นไปปฏิบัติใส่ใจตามคำสอนของท่านอยู่สุตะเราก็เจริญจาคะเราก็เจริญปัญญาก็เจริญบุคคลที่มีคุณธรรมช่วยให้เราเจริญได้อย่างนี้เรียกว่าอุปนิสัยโคจรเป็นบุคคลที่เราควรเข้าไปหาควรก็ไปนั่งใกล้ควรเงี่ยโสดลงฟังบางแห่งก็บอกว่าถึงจะถูกไล่ก็อย่าหนีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับบุคคลเช่นนั้นแล้วมีแต่เจริญอย่างเดียวไม่ประสบความเสื่อมเลยเพราะท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกถาวัตถุ10มีลักษณะมีองค์คุณแห่งความเป็นกัลยาณมิตรมีคุณธรรมของกัลยาณมิตรคำสอนที่ยังไม่เคยฟังก็ได้ฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วก็มีแต่ความเข้าใจยิ่งขึ้นไปความสงสัยที่เคยมีก็หายไปหมดความรู้ความเห็นความเข้าใจก็มีแต่ความเพิ่มพูนจิตใจก็เลื่อมใสจิตใจก็ผ่องใสสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาถ้าเกี่ยวข้องอย่างนี้ไม่นานบรรลุแน่ไม่นานเราจะพ้นทุกข์แน่ถ้าได้มีผู้ที่มีคุณธรรมเช่นนี้อันนี้เรียกว่าอุปนิสัยโคจรพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเธอจะไปเที่ยวไปหาคนเช่นนี้แหละเนี่ยนะเพราะคนเช่นนี้เขาจะช่วยให้เธอพ้นทุกข์ได้อีกส่วนหนึ่งพระองค์บอกว่าคำว่าอารักขาโคจรเวลาเที่ยวไปต้องรู้จักรักษาด้วยนะรักษาอะไรภิกษุใดเข้าไปสู่ละแวกด้านเดินตามถนนมีตาทอดลงแลดูชั่วแอกเดินสำรวมตาอะนะสำรวมจากขุนศีไม่แลดูพลช้างพลม้าพลรถไม่เลินดูพลราบไม่เดินดูหญิงดูชายไม่แงนดูไม่ก้มดูไม่เลี้ยวดูเรียกว่ารักษาตาไม่ให้ไม่ใช่แกว่งสายตาไปเจอหนามจนได้แกว่งตาไปเจอหนามเป็นยังไงเคยเห็นไหม ดูแล้วก็หงุดหงิดกลับมาเลยนั่นแหละแกว่งตาถ้าเจอหนามเลยเหมือนกันนะบางทีก็ไปเจอหนามที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเนี่ยนะแต่ว่าดูจนเดือดร้อนเป็นต้นอันนี้แหละที่เรียกว่าไม่มีอารักขะโคจรส่วนอุปนิพันธะโคจรเนี่ยนะก็คือสิ่งที่เราควรผูกเที่ยวไปด้วยการด้วยมีคุณธรรมนะอุปนิพันธะหมายว่าการผูกเอาไว้ในใจไว้ตลอดเลยใจของเราจะเที่ยวไปณที่ใดใส่ใจโดยอะไรโดยสติปัฏฐานที่เป็นอารมณ์ของบิดาของตนหรือโคจรแห่งบิดาของตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้เป็นบิดาแห่งเราทั้งหลายพระองค์โคจรไปในรูปขันธ์พระองค์ใส่ใจเสมอในความเป็นพระองค์ไม่เผลอเลยนะพระพุทธเจ้าว่าเวลาพระองค์มนสิการรูปขันธ์ไม่เผลอเลยว่าเป็นสุภะไม่มีคำว่าเผลอมนสิการรูปขันธ์เมื่อใดก็อสุภะทุกครั้งไปเนี่ยนะอันนี้อันหนึ่งสองถ้าเวทนาเป็นทุกข์เนี่ยนะเวทนาทุกเวทนาล้วนแต่เป็นทุกข์จิตไม่เที่ยงทำเป็นอนัตตาเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นโคจรไปแบบนั้นเรียกว่าผูกพันกับจิตจิตต้องเป็นไปแบบนั้นอย่างสม่ำเสมอมันถ้าเราเที่ยวไปด้วยสติปัฏฐานก็อย่าลืมอสุภะอนิจจังทุกขังและอนัตตาใจนั้นโคจรเที่ยวท่องเที่ยวไปด้วยปัญญาอย่างนี้เรียกว่าอุปนิพันธะโคจรนั้นการโคจรการท่องเที่ยวของเราทั้งหลายหนึ่งไปแสวงหาถ้าจะเที่ยวไปก็เที่ยวไปในบุคคลที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสไปแล้วเจริญในพระศาสนาสองไปด้วยรักษาอินทรีย์ไม่ให้ไหลไปกับบาปและอกุศลสามมีจิตใจผูกพันไปด้วยกรรมฐานคือสติปัฏฐานภาวนาอยู่เสมอนะไม่ละทิ้งอย่างนี้ผู้ที่ทำได้อย่างนี้เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยความประพฤติส่วนตัวแล้วก็ท่องเที่ยวไปอย่างดีนั้นพระองค์บอกว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิดอนุมัติเตสุเธอทั้งหลายจงเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยเห็นโทษในเล็กน้อยเนี่ยแม้กระทั่งนิดๆหน่อยๆอาบัติทุกกฎอาบัติทุกภาสิทธิ์ให้มันเห็นมันใหญ่โตเท่ากับปาราชิกเป็นต้นเหมือนกับเห็นฝุ่นละอองเล็กๆน้อยๆใหญ่เท่าภูเขาเหล่ากาอันนั้นเห็นฝุ่นเนี่ยนะเท่าขี้ผงเนี่ยนะให้เห็นให้มันใหญ่เท่ากับภูเขาเนี่ยนะมันเป็นบางคนบอกเฮ้ยมากไปมั้งว่างั้นเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเท่าใหญ่เท่าภูเขาไม่เชื่อลองฝุ่นเข้าตาภูเขาก็มองไม่เห็นใช่ไหมถ้าฝุ่นเข้าตาแล้วจะมองเห็นภูเขาไหมไม่เห็นหรอกฉันใดให้เห็นอนุมัตเตสุของเล็กๆอะเรียกว่าอนุนะอนุของเล็กน้อยฝุ่นละอองของเล็กน้อยให้มันเห็นเท่าภูเขาที่พระเถระบางท่านพระอบบางท่านกล่าวว่าเห็นบาปเล็กน้อยให้มันใหญ่เท่าก้อนเมฆนะให้มันใหญ่เท่าก้อนเมฆปกคลุมที่เตรียมฝนจะตกฉันใดให้เห็นเป็นอย่างนั้นเถอะเห็นอบัติทุกกฎอบัติทุกภาสิทธิอบัติเล็กน้อยเนี่ยให้มันใหญ่เท่ากับอบัติปาราชิกคำว่าอบัติเล็กน้อยเนี่ยเช่นพูดล้อคนอื่นเล่นนะอ้วนเหมือนตุ่มเป็นต้นเนี่ยพูดขำๆสนุกๆ นะอ้วนเหมือนตุ่มสูงเหมือนเสาไฟฟ้าพูดกระทบชื่อกระทบโคตรกระทบผิวกระทบรูปร่างหน้าตากระทบศิลปะวิทยาฐานะความรู้ล้อเล่นล้อเล่นอย่างนี้เป็นอาบัติทุพภาสิทธิ์เพราะฉะนั้นการพูดแบบนี้อย่าพูดให้เห็นว่าคำพูดเหล่านี้มีโทษมากเพราะบางคนเนี่ยนิสัยชอบล้อเลียนจริงๆเดี๋ยวก็ล้อเลียนคนนั้นเดี๋ยวก็ล้อเลียนคนนี้เลียนไปเลียนมาตัวเองเลยเลียนไปเลียนมาแล้วจะสมพรปากเนอะสมปองตากตัวเองนะไม่ใช่คนอื่นเขาจะเป็นอย่างที่เราพูดคนอื่นเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละแต่ว่าไอ้คำพูดของเราเนี่ยแหละเราจะพูดทุกอย่างแล้วจะสมปองปากของเราหมดเนี่ยนะมันก็ให้เห็นว่าอันตรายของการใช้คำแม้กระทั่งพฤติกรรมเป็นต้นเนี่ยนะเห็นภายในโทษคืออกุศลธรรมทั้งหลายว่าอกุศลนั้นเป็นสิ่งที่มีโทษอย่างไรอกุศลเนี่ยนะวัชเชสุมีโทษในปัจจุบันโทษในสัมปรายภพโทษในโลกนี้โทษในโลกหน้าโทษเพราะตัวเองตำหนิตัวเองผู้อื่นพิจารณาแล้วติเตียนนั้นอกุศลที่มันเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเนี่ยนะมันเสียหายแค่ไหนเสียหายยังไงบ้างเสียหายโลกนี้เสียหายโลกหน้าเนี่ยนะเสียหายหลายขั้นหลายตอนก็เหมือนกับดื่มยาพิษหนึ่งแก้วขึ้นมาเนี่ยมีโทษแค่ไหนฉันใดอกุศลที่เวลาดื่มบริโภคในจิตใจก็ฉันนั้นให้มองเห็นยาวๆไกลๆก็ฉันนั้นเห็นว่ามันมีโทษนะเห็นภัยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆเสร็จแล้วก็สมาทายะสิกขะสิกขาปเดสุเธอทั้งหลายจงสมาทาน ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายให้ยึดถือประพฤติปฏิบัติด้วยดีในสิกขาอีกอย่างหนึ่งสมาทายสิกขาประเดสุนี้อธิบายโดยย่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไปทางกายหรือทางวาจาก็ตามทีควรศึกษาในสิกขาบทคือในส่วนของสิกขาบทพวกเธอจงถือเอาสิ่งนั้นทั้งหมดด้วยดีศึกษาอยู่เถิดดีกาท่านบอกว่าให้ศึกษาในมูลบัญญัติศึกษาในอนุบัญญัติศึกษาในสัพพะบัญญัติศึกษาในปเทสะบัญญัติเป็นต้นคำว่ามูลบัญญัติเนี่ยนะว่าบัญญัติครั้งแรกเป็นยังไงบัญญัติครั้งหลังๆต่อมาเนี่ยแต่ละสิกขาบทเป็นอย่างไรศึกษาให้ดีสัพพะบัญญัติบัญญัติไว้ในที่ทั้งปวงเรื่องนี้ผิดทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะทำกลางวันก็ผิดทำกลางคืนก็ผิดเมื่อไรก็ผิดทั้งหมดผู้พระภิกษุทำก็ผิดภิกษุณีทำก็ผิดอันนี้เรียกว่าสัพพะบัญญัติบัญญัติทุกการสถานที่ทุกเวลาและทุกสมัยใครทำก็ผิดหมดนะไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีส่วนปเทสะบัญญัติเช่นอาบัติบางอย่างเป็นในกลางวันไม่เป็นกลางคืนอาบัติบางอย่างเป็นกลางคืนไม่เป็นในกลางวันอาบัติบางอย่างเป็นช่วงเช้าไม่เป็นช่วงบ่ายอาบัติบางอย่างเป็นช่วงบ่ายไม่เป็นช่วงเช้าเป็นต้นเนี่ยเขาจะมีสิกขาบทแบบนั้นศึกษาเรียนรู้ให้ละเอียดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรเป็นทรัพย์เนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์เพราะว่าถ้าเราดูแลสิ่งเหล่านี้ได้ผลกำไรก็คือไม่ต้องเดือดร้อนใจเนี่ยนะไม่ต้องลำบากใจก็อย่างว่านะในโลกนี้ใครที่บริหารวิบัติในที่สุดก็นำมาซึ่งอะไรความเดือดร้อนทางใจก่อนเนี่ยเห็นแล้วนะยุ่งใจหมดนะยิ่งแก้ยิ่งพันเหมือนกันเถอะคนที่บริหารไม่ดีเนี่ยนะคนที่บริหารแม้กระทั่งทางโลกถ้าใครที่บริหารโภคทรัพย์ไม่ดีก็ยุ่งใจก่อนเสร็จแล้วก็ยุ่งเหยิงด้วยหนี้สินแล้วก็ยุ่งมีแต่ยุ่งไปข้างหน้าฉันใดคนที่บริหารอริยทรัพย์ไม่ดีก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็ยุ่งมีแต่ยุ่งทางไหนยุ่งทางจิตใจถ้ายุ่งทางจิตใจศรัทธาเหลือไหมยิ่งพันแล้วก็ยุ่งแล้วนะศรัทธาเหลือไหมศีลก็ขาดก็พร่องก็แพ่งสุตะแล้วนะเขาบอกว่าถ้าผิดพลาดบ่อยๆอยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไหมไม่อยากเข้าเฝ้าถ้าไม่เฝ้าพระพุทธเจ้าอยากฟังธรรมไหมก็ไม่อยากฟังถ้าไม่อยากฟังธรรมก็เกลือกกลั้วไปด้วยบาปอกุศลอยากสละบาปออกไปไหมไม่ทีนี้ก็เริ่มลำเอียงแล้วคันนี้สายตาก็เป็นเราเนี่ยสายตาแบบสายตาเอียงสายตาเขและเลด้วยเอียงเขเลเนี่ยนะมองเห็นอะไรเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดนะเพราะถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาสิกขาบทไม่ดีคำว่าศึกษาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าท่องจำเอาไว้อย่างเดียวแต่หมายว่าเอามาสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงๆได้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องศีลเป็นต้นพระองค์บอกว่าดอกไม้สีสวยปราศจากกลิ่นหอมฉันใดพุทธพจน์ที่บุคคลฟังแล้วไม่ปฏิบัติตามก็ฉันนั้นเป็นดอกไม้ที่สีสวยแต่ว่ากลิ่นไม่หอมดอกไม้สีสวยกลิ่นหอมสีสวยด้วยกลิ่นหอมด้วยฉันใดวาจาสุภาษิตหรือพุทธพจน์ที่บุคคลปฏิบัติตามก็ฉันนั้นเนี่ยนะท่านถ้าหากว่าคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะเราปฏิบัติตามได้ความเจริญงอกงามในกุศลธรรมก็มีขึ้นเขาบอกว่ากลิ่นหอมเนี่ยนะเป็นกลิ่นที่ยังความชื่นใจให้เกิดฉันใดกลิ่นของศีลที่ผู้ใดรักษาได้ก็ยังใจของผู้นั้นให้ชุ่มชื้นฉันนั้นเนี่ยนะก็มีแต่ความเอิบอิ่มไม่งั้นก็มีแต่ความแห้งมีแต่ความแรงแห้งแรงทางจิตวิญญาณเนี่ยมันทุกข์ที่สุดเลยแหละใช้คำว่าจิตวิญญาณเนี่ยโยมมาทวงอีกพูดคำว่าจิตวิญญาณก็ผิดอีกสรุปนะทบทวนนะว่าเบื้องฐานว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลมีปาติโมกขสังวรอยู่เถิดจงเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดคำนี้นะเชื่อไหมวินัยปิฎกมาหมดแล้วเพราะว่าถ้ารักษาพระวินัยปิฎกเอาตามคำสอนให้ดีเยี่ยมเลยนะอริยทรัพย์อันนี้เนี่ยเท่ากับพระองค์แสดงแล้ว 21,000 พระธรรมขันธ์บริบูรณ์หมดทีนี้เมื่อรักษาศีลดีอย่างนี้แล้วมันดียังไงเพราะว่าการรักษาศีลเนี่ยบางคนไม่อยากรักษาใช่ไหมพระองค์ก็บอกว่าอันหนึ่งอันนี้สองข้อที่หนึ่งที่เห็นอยู่นะดูความภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าขอเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพและเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อนสะพรหมจารีทั้งหลายเถิดดังนี้ภิกษุนั้นควรกระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบพร้อมด้วยเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานใ เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนอยู่ในสุญญาคารคือบางคนเนี่ยนะบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนสัพพรหมจารีไม่ชอบไม่มีใครเคารพยำเกรงเราเลยเนี่ยนะคือเป็นคนเหมือนกับเป็นคนอาภัพอ่ะนะไม่มีใครสนใจเลยเป็นคนที่ไม่มีใครเคารพไม่มีใครยำเกรงไปที่ไหนก็ไม่มีใครสนใจแค่เขาเรียกว่าเขามีอะไรฉันก็แทบไม่เรียกเราฉันเลยเป็นคนที่คนไม่สนใจเลยไม่มีใครเคารพไม่มีใครยกย่องไม่มีใครพูดถึงเกิดขึ้นมาก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรนะเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งในจำนวนดอกไม้เป็นหมื่นไร่อย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะเป็นเครื่องประดับเฉพาะที่เป็นธรรมะเขาเรียกว่าเป็นคณะปุรกะนิมนต์พระ500รูปที่500คือเราอย่างเงี้ยนะพระจำนวนพันรูปเราองค์ที่พันอย่างเงี้ยซึ่งหมายความว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเป็นต้นเนี่ยทำไมเราจึงเกิดมาอาภัพอย่างนี้เป็นต้นบางคนเนี่ยน้อยอกน้อยใจเสียใจมากทำไมเราจึงไม่เป็นที่สนใจของเพื่อนสัพพรหมจารีไม่เป็นที่สนใจของครูบาอาจารย์อะไรเป็นต้นเนี่ยทำไมเรามันกันดานแบบนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเธอประสงค์นะถ้าเธอต้องการให้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ได้รับการยกย่องจากเพื่อนสัพพรหมจารย์ทั้งหลายจากภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเธอควรทำศีลให้สมบูรณ์นะประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบเพิ่มพูนด้วยสุญญาคารเจริญวิปัสสนาเป็นต้นถ้าปฏิบัติตามนี้นะเขาก็จะรักเขาก็จะพอใจเราเองเลยว่างั้นในอัตถกถาหน้า412อธิบายว่าถามว่าอากังเขยยะเจนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเริ่มไว้เพราะเหตุไรตอบว่าเริ่มเพราะจะแสดงอนิสงของศีลเนี่ยนะว่าศีลเนี่ยอนิสงแปลว่ากำไรนะว่ากำไรที่เกิดจากการรักษาศีลคืออะไรทำไมล่ะก็เพราะว่าบางคนผู้บวชไม่นานหรือคนผู้มีปัญญาสามปัญญาจริงๆไม่สามหรอกแต่ว่าเขาพูดแบบมีส่วนเหลือพูดแบบเกรงใจคนปัญญาน้อยจริงๆก็คือคนไม่มีปัญญานั่นแหละก็คือผู้ที่บวชไม่นานปัญญาก็ไม่มีก็เกิดความคิดอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกเธอจงบำเพ็ญศีลพวกเธอจงบำเพ็ญศีลคำสั่งเอะอะก็ศีลอย่างเดียวเอะอะก็ศีลเนี่ยนะทำไมเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอะไรเป็นอนิสงส์ของศีลอะไรเป็นกำไรของศีลอะไรเป็นความแตกต่างระหว่างคนมีศีลกับคนไม่มีศีลแล้วเมื่อทำศีลแล้วมันจะเจริญได้อย่างไรเป็นต้นสงสัยไปหมดเลยนะแต่คนสงสัยอย่างนี้ได้ก็เจริญนะรักษาศีลนั้นมีกำไรยังไงถ้าเรารักษาดีๆแล้วมีกำไรตรงไหนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคนที่มีศีลกับคนไม่มีศีลมันต่างกันยังไงแล้วศีลเนี่ยมันจะเจริญความบริบูรณ์พูนสุขสุดยอดของการรักษาศีลเนี่ยจบลงที่ไหนโอ้ใครที่ถามได้ขนาดนี้แล้วไปตอบคำถามได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะสรุปนะเวลาถ้าใครที่จะรักษาศีลให้ดีๆเนี่ยนะเขาบอกถ้าใครมีศีลถ้าเราแกล้งถามหน่อยบอกว่าแล้วศีลเนี่ยรักษาแล้วมีกำไรยังไงกำไรที่จากการรักษาศีลเรียกว่าอานิสงส์ของศีลข้อหนึ่งนะสองคนมีศีลกับไม่มีศีลมันต่างกันยังไงสามถ้ารักษาศีลทำศีลให้มันถึงที่สุดมันจบลงที่ไหนถ้าเรารักษาเนี่ยนะที่สุดของการรักษาศีลมันอยู่ที่ไหนเหมือนกับทางเส้นนี้มันไปถึงไหนได้บ้างเนี่ยนะบอกทางนี้ทางดีทางตรงแล้วทางเส้นนี้มันยาวแค่ไหนจบที่ลงที่ไหนชั้นใดก็ดีการรักษาศีลก็ชั้นนั้นจบลงที่ไหนก็เลยบอกว่าอะไรเป็นอานิสงส์ของศีลก็อานิสงส์ทั้ง17ประการเนี่ยนะกำไร17ประการเนี่ยถือว่าเป็นกำไรที่เยี่ยมมากนะในบรรดากำไรทั้งหลายเนี่ยนะแก่ภิกษุผู้บวชไม่นานหรือว่าคนโง่เป็นต้นพระพุทธเจ้าแสดงอานิสงส์ของศีล17ประการเนี่ยเพื่อให้รู้นะเพื่อให้คนที่บวชไม่นานหรือคนที่มีปัญญาสามเป็นต้นเนี่ยรู้ว่านี้เป็นผลกำไรของการรักษาศีลเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ประสงค์ว่าฉะไหนหนอภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังอานิสงส์ของศีลมีข้อแรกคืออะไรเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงของเพื่อนสัพพรหมจารย์ทั้งหลายอันนี้ข้อหนึ่งข้อ17คืออะไรข้อ17สุดท้ายก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์ข้อ17เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็คือความเป็นพระอรหันต์เรียกว่าสิ้นอาสวะเป็นที่สุดผู้ที่ฟังอนิสงส์หรือฟังกำไรของการรักษาศีลเบื้องแรกเป็นที่รักเป็นที่พอใจจบลงด้วยอรหัตผลเธอก็จะทำศีลให้บริบูรณ์การที่พระพุทธเจ้า แสดงอนิสงส์ของศีลกำไรที่เกิดจากการรักษาศีลข้อแรกเป็นที่รักเป็นที่พอใจจบลงด้วยการบรรลุมรรคผลเหมือนพ่อค้าน้ำอ้อยที่ฉลาดเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าพ่อค้าน้ำอ้อยงบผู้ฉลาดฉะนั้นถ้าพ่อค้าโง่ก็โฆษณาไม่ดีว่าตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศกำไรอนิสงส์ก็เหมือนกับการโฆษณาเนี่ยนะถ้าหากว่ามีเรื่องเล่าในกรณีพ่อค้าน้ำอ้อยงบว่าพ่อค้านั้นเอาเกวียนบรรทุกน้ำอ้อยงบและน้ำตาลกรวดเป็นต้นไปแถบชายแดนและโฆษณาว่าท่านทั้งหลายจงซื้อยาพิษและหนามพวกท่านจงซื้อยาพิษและหนามนะวิสกันตะกังเนี่ยนะคันหัตถะจงถือเอายาพิษและหนามใครจะไปซื้อใช่ไหมสมมตินะน้ำตาลเนี่ยถ้าดื่มมากๆอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะน้ำตาลเนี่ยนะถ้าดื่มมากทานแต่น้ำตาลวันหนึ่งอ่ะโอ้ยปากไม่ว่างดื่มแต่น้ำตาลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดีไหมเห็นว่าเป็นยังไงน้ำตาลในเลือดสูงเป็นต้นเบาหวานเป็นต้นสรุปว่าผลของการถ้าอะไรที่ดื่มมากๆโทษมากๆเนี่ยนะเขาถ้าไปโฆษณาพูดแต่ข้อเสียน้ำตาลนะใครที่ดื่มน้ำตาลมากความดันก็จะก็ว่าไปเรื่อยว่าซะเสียหายเลยอย่างนั้นเถอะพวกชาวบ้านฟังก็บอกโอ้ยพวกนี้มันดื่มยาพิษชัดๆเลยอันนี้มันจะไปดียังไงใช่ไหมนี่มันยาพิษพันยาพิษนี่เป็นของร้ายแรงผู้ใดดื่มกินเข้าไปพวกนั้นตายแน่ตายแน่ถ้ากินแต่น้ำตาลเนี่ยตายแน่หรือก็เหมือนกับน้ำเนี่ยถ้าทิ่มแทงก็เหมือนกับทำให้เราตายของทั้งสองอย่างเป็นของที่ร้ายแรงจะมีกำไรมีอานิสงส์อะไรในการซื้ออย่างนี้ก็ปิดบ้านเนื้อหนีเลยนะทุกคนก็กลัวใช่ไหมซื้อยาพิษซื้อยาพิษพ่อค้าเห็นเหตุนั้นก็เลยคิดว่าพวกชาวบ้านเหล่านี้ไม่ฉลาดในการค้าขายเอาเถอะเราจะใช้อุบายให้เขาเหล่านั้นซื้อก็เลยร้องว่าท่านทั้งหลายจงซื้อของหวานจงซื้อเอาของดีท่านจะได้น้ำอ้อยงบน้ำตาลกรวดของที่ราคาดีพวกท่านจะซื้อด้วยมาสกปลอมและกหาปัญหาปลอมก็ได้ราคาก็ย่อมเยาเป็นต้นนะค้าก็ว่าวิธีโฆษณาชวนเชื่อถ้าซื้อน้ำอ้อยเนี่ยมันดีชาวบ้านฟังอย่างนั้นก็ร่าเริงดีใจแม้กระทั่งราคาแพงก็ซื้อนะซื้อเพราะคำโฆษณาของดีของเยี่ยมจริงๆแล้วมันอาจจะอะไรนะของถูกๆของถูกๆไม่แน่นะซื้อไปแล้วอาจจะแพงกว่าที่ว่าของแพงซะอีกนะเพราะอะไรเพราะแรงแข่งโฆษณาฉันใดนี่ก็เหมือนกันแต่ไอการโฆษณานี้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเกินเลยเกินจริงอะไรหรอกก็พูดตามเป็นจริงเป็นกำไรที่ตามจริงใช่ไหมว่าถ้าเธอรักษาศีลอานิสงส์คืออะไรหนึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นเบื้องต้นบรรลุมรรคผลเป็นที่สุดถ้าเธอไม่รักษาศีลเธอจะได้คุณธรรมเหล่านี้ไหมไม่ได้เนี่ยนะผู้ที่ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ก็เนื่องจากไม่มีศีลพระพุทธเจ้าสอนให้มีศีลเพื่อจะได้เพิ่มพูนสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์อยู่เถิดมีปาติโมกอันสมบูรณ์อยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้เห็นภายในโทษแม้นว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดหรือบางทีเนี่ยนะการพูดถึงเรื่องของศีลเนี่ยบางพระภิกษุบางรูปท่านบอกว่าศีลเนี่ยนะเป็นของกระด้างถ้าเรารักษาศีลก็อดหัวเราะสิไม่ได้เล่นเลยนะอย่างศีลบางข้อเนี่ยพระภิกษุห้ามเล่นน้ำโอ้ยมันก็หมดสนุกสิเหมือนกันนะไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ำได้ยังไงเนี่ยเป็นคนชอบเล่นน้ำโอ้อดเล่นน้ำเลยศีลดีตรงไหนเหมือนกันพันเนี่ยแล้วรักษาศีลเนี่ยไม่ให้เราเล่นน้ำจะสนุกตรงไหนนะเพราะฉะนั้นอะไรเนาะเป็นอนิสงส์ของศีลนะอะไรเป็นกำไรของผลของการรักษาศีลก็เหมือนกับพวกชาวบ้านเป็นต้นที่ไม่เข้าใจผลของการมีน้ำอ้อยสะสมน้ำอ้อยซื้อน้ำอ้อยงบเป็นต้นมันสรุปว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลข้อแรกก่อนนะกำไรข้อที่หนึ่งที่เกิดจากการรักษาศีลก็คือขอนะถ้าใครต้องการหรือใครหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อนสัพพรหมจรรย์ทั้งหลายเถิดอย่างเงี้ยนะข้อแรกนะก็คือปรารถนาอยากให้ตัวเองเป็นที่รักเนี่ยนะไปที่ไหนคนมีแต่คนรังเกียจจะไปโก้ตรงไหนใช่ไหมบทว่าปิโยจะอัสสังความว่าเราพึงเป็นผู้อันบุคคลอื่นพึงมองด้วยจักษุอันเป็นที่รักอธิบายว่าเราพึงเป็นผู้เป็นประทัดฐานแห่งการบังเกิดขึ้นแห่งความรักเธอคือบางคนเนี่ยนะมันเหมือนว่าเกิดมาเป็นคนที่แห้งแล้งความเห็นใจจากคนอื่นคือ เป็นคนที่คนอื่นไม่เคยสนใจเราเลยเนี่ยเกิดมาเรียกว่าเป็นคนอาภัพเนี่ยพวกอาภัพทั้งหลายก็คือไม่มีใครมองเราด้วยความสนอกสนใจอะไรบ้างเลยก็เสียอกเสียใจแสดงว่าไม่มีดีอะไรเลยหรือยังไงนะจึงไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครสนใจเนี่ยบางคนนี่เป็นอย่างนั้นต้องการมากเรียกว่าต้องการความเห็นใจเรียกว่าแห้งแล้งความเห็นใจจากคนอื่นอันนี้ทำยังไงบอกทำตัวให้ดีๆสิเดี๋ยวคนอื่นเขาก็สนใจเราเองแหละนี่ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะให้เพื่อนสาพรหมจรรย์ทั้งหลายเป็นที่เคารพเป็นที่พอใจของเพื่อนนักบวชเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันนะเราต้องศีลให้ดีเพราะถ้าเรามีศีลดีเขาก็จะมองเราด้วยตาอันเป็นที่รักมองด้วยสายตาที่ชื่นชมเนี่ยนะมองด้วยสายตาที่ชื่นชมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความรักคำว่ารักตรงนี้ไม่ได้แปลว่าโลภะนะแปลว่าเป็นที่เมตตานะเป็นที่หวังดีเป็นที่ปรารถนาดีทุกคนก็ปรารถนาดีหมดเลยอย่างเงี้ยบทว่ามนาโปนี่หมายความว่าเป็นผู้เจริญใจด้วยเจริญใจของชนเหล่านั้นคือถ้าคนศีลดีจริงๆเนี่ยนะเวลาใครเขาคิดถึงเนี่ยเขาสบายใจเลยนะมันทำยังไงเนาะคนอื่นเขาคิดถึงเราคิดถึงด้วยความสบายใจเขาลำบากใจเขาคิดถึงเราแล้วเขาก็สบายใจทุกครั้งไปที่เขาคิดถึงเราถ้าอยากให้คนอื่นเขามีความสุขเมื่อคิดถึงเราเราต้องศีลดีนะถ้าเรารักษาศีลดีคนอื่นเขาคิดถึงเราเขาก็จะคิดถึงด้วยความสุขเองแหละอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าทำยังไงเนาะเราพึงเป็นผู้ต้องใจของชนเหล่านั้นแปลอีกในหนึ่งบอกว่าถ้าเขาจะเจริญเมตตาให้เขาเลือกเจริญเมตตากับเราก่อนเป็นคนแรก